بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. والعصر. Vid den förbigående tiden. إن الإنسان لفي خسر. Människan är sannerligen förlorad. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Förutom de som tror och gör rättfärdiga gärningar och uppmanar varandra att anta sanningen samt uppmanar varandra att ha tålamod.